اللہ ذکر کوي تا ولیکن ولا کلا تفقهون بل زرا جتا کنه کوي جاي پاغه ذکر د دوی باندې نو تاسو نه پوي ځان لا خبره ده ذکر دا غي ځان لري والله الله تعالی علیم عالم دې ما يفعلون پاغه کارونه دې کوي دې کوم کارونه کوي الله تعالی پاغه باندې عالم دی وللله اور الله د پاره دې ملک السماوات و باسي د اسمانونو ولرزه ظلم کو ظلم کو د اسمانونو باسي دې چا دا د نظام څوک لري دا هر څه چا په اختیار کې دي دا الله تبارک وتعالى په اختیار کې دي منګو تاسو لري راتلې دي دې پاره شو پوری چې تاسو په څنګه عمل کوي بل دې واقع بیان څو یو تنو درې پنځو کنال عظمت هم رسول اور کړي دا دې په بو سره جامع اسمانی تاسو ته جنا حقي دې مکو څنګه دې قرار ګول باندې دا کاڅه خبره کوله مکمل ځان خدمت تاسو وې دا ځمکه زمانی څه سره وانه زما دې کوی چې دا ځمکه زما ده خو ځمکه ورته وي چې نه څه زمایي ځان نه اپ کا زمانی ته ځان ته ورته نه کوي خبرې کوي جامع چې لار راغ نه پلار می دا وې چې دا ځمکه زما ده نه دې ځمکه ورته چې نه ځستاني څه زمایي هغه لا ابراهيم نمبر ته زما را ده چې زما ته کله نمبر راغې نو ما ته هم دې ځمکې وي چې ګورې ته زمایې ګورې زستانې نو ما ورته وي چې ښه ته زمایې او یعنی زه ستایم او ته زمانې نو بیا در باندې څه کوم رسي ته واخلو څومره قیمتي خبره کړې ده موږ وایي دا هر څه زموږ دي نه موږ به دغې ته موږ به دغې ته ځو پتا زموږ دي دا ځمکه زما ده نه زه ته دي وردنه به مې کې ورځ به داسې راشي چې دې خاورې ته به مې ور ومنډي نو مطلب داری چې دغه سړي ډېر هوښیار او ډېر سوچ سره دا خبره کړې وه او هغه خپله ځمکه ټوله مدرسې ته وقف کړې نو چې یو لوی ځمکه څوک وایي چې هغه له جنت کې کوي معلومه ده چې دومره ځمکې ورته مدرسې نه نو دا هر څه د الله تعالی دی بس صحیح د اسمانونو ځمکه د الله ده ما تعالی یو څو ورځې را کړې موږ فور مینان یو ګورو کنه چې څنګه چل کړې دوی تر دې څنګه معامله کړې وایل الله اور خاص الله تعالی المصیر واپس دې خلقو دا ټول به الله ته واپس کړي دلائل عقلیہ پر دعوی دے توحید و بیانی کی دیتا دلائل عقلیہ علم ترہ نگور تو ان اللہ فتا جس طرح اللہ تعالی یرجی اوشڑی صحابا وریضی کم دیتا الہی سیری سے کم دیتا اللہ اوباری وریضی اگر طرف تروانی کی از جا یرجی از جان لزمی کنے اوشی اوشی اوشی اوشی اوشی ہوا اور پسی راولی ہوگا وریضی اوشی کی ضرورا یو زین اوشی کم دیتا کہ اللہ کم دیتا فقی ثم يولفو بیا جوڑا خراوڑی اللہ تعالیٰ بینہو پمیت رچاچے دی ٹکڑو دو وریضو کے دو وریضو دا ٹکڑی میری دل تا ٹکڑا گا دل تا ٹکڑا گا دل تا تپولے دی دا ٹکڑی ہو گئی یو شیشو ثم يجعلو بیا اگر دی اللہ تعالیٰ دا وریضے رکامن دان دے باندے دان دے باندے دان دے باندے دوری اور غٹی کی غٹی کی دا سکی فتر الودا قاتبوینی دا غٹ غٹ ساس کی دو بو یک رجو کی روز من خلالی دی دمز دینا دی دمز دا غٹ غٹ ساس کی دی ګلاس او ټکولر په څیر دا ټول په دې کې دا وها را وها خدای ستاسو یو تاسو کوم څه راوړي دا الله تعالی نظام دی بزا چې ګوري شي تاسو کې شي وینزل من السماء او الله تعالی وری دی وری زنا من السماء دی وری زنا من جبالن هغه وری دی چې په شان بچا دي د غټو غټو کرونو دی دا وری دی په شان د غټو غټو کرونو دی ګوریا دي تاسو دا یو ځای ناراضي او پټ بل ځای ناراضي دا تاسو ته معلوم راځي نه څه کوي سما په معنا د وری سره ده او تشبیه د غرونو سره ده وینزلو وری الله تعالی من السماء د وری جنا من جبالن هاغه وری چې هغه په شان د غرونو ده یا چې د په دې وری چې من بر دین غلای وری الله تعالی غلای وری جنا وری دی وری نو فیصیب بی حالات چې الله تعالی په دې غلای سره فصل ده هغه چا یا شاو چې الله غواړي فزاد الله فقط په یو فصل د چا باندې غلای راوړي ختمږي فَيُصِيبُ بِهِ نُقْصَانَ حَالَاتِ اللَّهِ تَعَالَى پدی غلې سره زرعُ مَن يَشَاءُ فَصَلَّى لَغَ چا چې غواړي الله تعالی حنا کول دا غي وَيَصْرِفُ عَلَيْهِ اللَّهُ تَعَالَى دې غلې سره عَمَّن د فَصَلَّى لَغَ چا نه يَشَاءُ جو غلطه وي لکه ټول به ور سره شریک وا دا پټه غلې وو دا پټه نه وانه شریک خپل په یو پټه کې یو پر وای او بل پر مکمل پری شي الله تعالی وي دا زما خو کله چې کوم حالات کوم هغه حالات کوم چې کوم نه حالات کوم یو پر اته دا دې دې پټې والی دا غلطه مې نه والی دا کار څو کې الله تعالی چې یکادو قریب دا سنا برتی چې هغه بریښنا دې چا دا غپړه کړی دې دې هغه پړه کې دې نه دې هغه بریښنا پړه کې دې بریښنا دې سنا پړه کې دې برتی هی دې بریښنا دې یذهبو بلا بصار دا ختم کې هغه نظرونه د سترګو یعنی دوم رتیس پړه کې چې دې پړه ترام تاسو وګوره دا نظرونه انسان نه کا پکې دې کنه تاسو کدا کارونه کوي دا ویل دې موږ وګورای غوږی دا څه کوو دا څه کوو یقلب الله الليل بدلوی را بدلوی الله تعالی شفا والنهار اور څنګه بدل یو په بل راځي بل په بل راځي یو بل تور څنګه کی بل دې تور څنګه کی لاندې کیږي رڼا اور دارنګ تیار اور دارنګ ګرمي سړی تور څه سمته کوي ان فی ذالک بشک بدې کلای عبرتن خامخا سامان دا عبرت ته لو لیلا بصاری د پار د خواندان د عقلونو چاله چې الله عقل ورکړي نه اور دې ته وګور بس دې کې هغه لپاره له سامان د عبرت ته نور څه ضرورت نشته خو یو څه لري ډیر تا جې نشته او تاسو ټول د نمازی دی په حقیقت کې فکر کول پکاري خو ډیر ته نشته چې خامخا دې دې دې والله خلق الله تعالی پیدا کړی کل دابت هر زنده تر مما اندنستینا دا هر حرکت کون کے ساوا رشی اللہ تعالیٰ دنسکے نا پیدا کری دی ناری اوشی نطفہ زانزان لدا بعضی سیزن جا اللہ تعالیٰ خوری نا پیدا کری سیرو میرے نا پیدا کری دا چنگی نیدی خمرات دلتا کری دا بطن نسی جنی دا غا حیوانات گردی دون کی جکم حرکت کون کی دی دا اللہ تعالیٰ دا خاص نسکے نا پیدا کری دی دا ہری اوشی زانزان لدا نطفہ دا او یا مراد دین دار چې الله تعالی هر ژوند سر پیدا کړي دي دغه ژوند نظام قائم کړي دي دوه بو سره دغه ژوند نظام الله تعالی دوه بو سره قائم کړي دي کدا وبني نه نه دا با ژوند سر شي په دنیا کې دا پاتې کېږي پامن هم باج رده دا بو د حیوانات نه من هغه دي چې عدالت نه دي چې دې ګرځي په کې تک پر باندې لا کتا کو ګورې لړمانا دا دغه تو ګورې ماران او تمیان او او دا چینجی نیجی چې کوم کوینشتا دا هغه سړي دا دې چې دې بالکل پدې کې الله ولا ذات انداز سره دا جوړ کړی دا خدای څخه اعلان دی موږ او نه کوږي مار بلان دي چې مې بلان دي دا څومره تیز یو کوئی الله تعالی ورته ځای تنظیم کړی ومنهم بعض رضی من حق دی ان شي علی رجلین چې هغه ګرځي را ګرځي په دوه کو باندې لکه انسانانو اور مرغې مرغو ته تاسو ګوره انسانانو ته ګوره دې ته الله تعالی د وخت او د دې پس پاغه باندې په دوه کو باندې څه به هغه منډې کړلې آغا نظام او دا تاسو ګوره کنه د وخت په خطو ته اندازو لګو منهم بعض رضی من حق دی ان شي علی اربع ان شي ګرځي را ګرځي په سلورو سلور کې دي عام حیوانات تو ګوره دا دي سلور کې دي او د دین علاوه یخلق الله الله پیدا کوي ما شاو سي چې په کوي سلور کو په ولا مستد دي زم زم موږ تو ګوره کنه چې شي نه شي نه دا بیا تاسو ګوره دې په چګال په دې لري غفې له ما راځي سم دي ان الله قد استر الله تعالی علی کل شی قدیر په هر یو شی باندې قدرت لرونکی دی لقد انزلنا آیات فتذكر علی دلیل من آیات دلائل مبینات چغتلی واضح مضمون والی مضامین داغه واضح دي دا دلائل چرته مشتاق چې داغه په مضمون باندې انسان کوئی جنا والله الله تعالی یهدی هدایت کوي رسول کوي من داغه چاہے شاو جو غواړي لا صراط مستقیم لار نیږي کا نیږي لار ته الله جو غواړي نور ته چې الله نو غواړي پاکل باندې نه ضرورا په فکر باندې نه دا په مټو باندې نه دا په زور باندې نه دا دا بس الله تعالی هدایت او چا دي دوی شي قسم لارې ته راوړي چې الله هدایت او دني شي په خپل فکر باندې نه کراته ويقولون دا اعاده احوال د منافقانو د تاسو سمې او مقدمه راغلي د حضرت ابي رضي الله تعالی عنه سره او دا مون مقدمه دی او منافق او مغيره بن وائل داغه منافق نوم ويقولون او اي دا منافقانا من نا بالله من ایمان اورې په الله باندې او د رسول او رسول الله واعطانا من غتا دي داري کو دا الله او رسول چې کوم حکم الله او دا الله رسول له دې منګه کوم ثم يتولى فريق منهم جاء مخل يودل الذين من بعد ذلك فصلي لنا نشد يا من نبي دي بس يا مثلا تراجي انه قال الله تعالى دا الله رسول کے صلی اللہ علیہ دا الله دا رسول فیصله دی دی یعنی کہ شریعت فیصله نه کوي ولی نه کوي شریعت فرور چا سره ظلم نه کوي اپ دا انصاف سے صلی دی حقدار نه حق ور کوي او جری چا حق نشتا غت او صدر کوګه او لختي او باسا او دلته غلی بل طرف ته دی زور لګي دی زای زور سرور دن نه کی چې سزون ته کې غږی دلته او بزور کی په دې جهنم دروازه ځان ته بزور انا خدا وې پا ثم يتولى بیا اعراض کی فریق نیو دل من هند دین بعد ذالکا پس دې وینا نه چې دې دا دې دې چې موږ ایمان نوړې په الله باندې الله یو مولای ته نبی دا کتان دل مؤمنین مؤمنان دا منافقان چې دې د ځل نه ایمان نه لرلې دا مؤمنان نه دي نو کدې دا الله دا الله رسول کې صلی الله علیه وسلم تعالی دی و ان یقم لهم الحق او کثابت چې دې د پاره حق حق ولا ثابت شي کنه یعنی په دې بوی چې په شریعت کوټ کې وایزات او ان الله تعالی چوبل دې شری الله او رسول دې او رسول دا الله تعالی الله او دا الله رسول کتابونه ته وبله لیاقوم بینهم دی لپاره چې فیصله وکړي په میاس دې کې اذا فریق منهم ناصاب او دا دې مو دې مخړون دي او ستا سمه دا دی چې الله او الله د رسول په سره ته وبلي دی له الله د بیره دی یا بل طرف کمانډ او دی په دې آیاتونو سره څه دا قران نه په دې آیاتونو باندې دا کم بختان کیږي دا آیاتونو د خود اعلان کوي دی با اخر خدای د څه جواب ورکړي چې دا نن دا دی په عمرونو عمرونو باندې بوډاګان چې خدای تعالیونو کې دی واسطه شي په دې تعالیونو کې ورته شي چې شریعت په سلی نه راځي دی آیاتونو سره باندې چې دا قران دی یا نه دی دینه چې دین انکار کوي نو بس خدای دې رحم وکړي روح په دې کې نه کوي وای غادو کله جو بل نشي الى الله فیصل الى الله رسول الله تا يحكم بينهم دې په چې الله او رسول الله فیصله کوي په دې یعنی قران حدیث سره فیصله کوي اذا فريق منهم ناس په یو ډله د دې موریدون مکړون چې هغه نه راځي و ان يكن او بشر تبي لهم دې لپاره الحق حق یعنی دې ته دان دا زول دي چې شریعت کوټ ته زما حق تا یا تو الیه راضی دی دے فیصلی تا مضعین دا تے حالت کسی ذر قبل ان کی داغے فیصلی دی مضعین مانا ذر قبل ان کی داغے فیصلی منقاد غار کے خودن جو گئی چھ پتہلو کی ماں تا فیصلو رنے میں لگی گی نجاگے تا دے غار دے شریف فیصلی دی اور چھ پتہ پوئی کی جدل تا ماں تا نمی لگی گی دا دے پا فیصلو ماں تا ملگی گی ظالمان خام خواد اگر دوزخ پا خول فیصلو زان لا دا دوزخ اگر سنی پیغمبر علیہ السلام یو ذلی مدعی مدالے مسئلہ مدعی سر گواہان نو مطالعہ قسم کو پیغمبر علیہ السلام میں ماتا حقیقت معلوم نہ دے دا شیز تال درکوم او بریاد و ساتا دا دی جہنم چکڑا درکوم کتا دے حق دار نی او زمانے اخلی دا دی جہنم یو چکڑا تال اللہ سکو درکوم دے کچرو کی جدانات کنی دا ٹول پا حق دے دا ٹول پا حق دے دمرا مخلوق پال دے جہنم دا خو معلوم ہے چیزی دوار کی حیو پا ناحق دے اگا ناحق والے چرتوی دې دوه کسان کې خامخا یو په غلطه خو دې خو غلطه وانه چیرته دا نه ویل چې په غلطه یې مزور لګی لګی دې دایې سره بس کې اتی قلوبهم آیا بدلونه دې چې مرض دې ماریدا دې زړه کې دې ماریدا زړه دې ماران دې مناسبان دې امیر تابو یا شکمن دې دا الله او دا الله رسول په باره کې شکمن خلک دې شکیان دې ان یخافونا یا یریږي دې خبرنا ان یحیف الله علیهم کہ ظلم ہو کہ اللہ تعالیٰ پدئی باندھے وہ رسول ہو اور رسول اللہ تعالیٰ دین کہ اللہ کا اللہ رسول وہ پدئی ظلم کی ذکر یہ فیصلے لینا راضی اللہ ویدا تو بکواس کہی چلی بل لائے قبل کے دا کسان ہم الظالم ہوں دے ظالمان دے دا کسان خپل ظالمان دے اللہ تعالیٰ ہوئی منچا سر ظلم نہ تو منگ لینا راضی اور بل طرف سمجھ دے الم ترى ان قرى ان الله تسبحنا ان الله تعالى يسبح له تسبيحا جزاء من حق مخلوقات في السماوات في اسمانه في والارض في كل مكان في كاغم تو جنجك كاري او كنفتاري تسبيح نو تو و طير تسبيح هو ان الله تعالى مارغه صفات فدا جانب کی تو ذر پر کری كل الحر و تسبيح قد علم ما معلوم ان الله تعالى تصلاته هو حق مو شغل ملائكه او انسانانو جناتو وتسبيحه او صنع تسبيح تنزيل باري تعالى يا قد علم هر يو تمالون ده صلاته تنكت بند جهفلي وتسبيحه او ذكره والله عليم الله عليم ده بما يقعون باغا مالك بيو كي ولله ملك السماوات ودى الله ده بارد بات سيد اسمانون ونظمكو وإلى الله المسير ورخاص الله توافته علم ترى نقول ده دليل عقلي ودعليل توجيه ان الله يزي بشك الله تعالى وصري صحابا وريزي آغا دیتا کی چرتا غواری سم یعلیف غیل ہو بیا جوڑا خراولی پنید تکلو تنی وریا جتی سم یجعالو ہو بیاو کرنی اللہ تعالیٰ دا تکلی دا وریا جی رسامن لاندے باندے غجو چی فتر الودقا تیمی غر غر ساسی اقل دو چی روزی من خلالی ہی دنیا جدی وریا جنا وینزلو وریا اللہ تعالیٰ من السمائی دا وریا جنا من جبالی چی دی پشاند غرنو پا غٹوالی کی کی حامن بردن چی پائی کی کلے داغا اللہ تعالیٰ وریا فیصیب بھی جو حالات کی اللہ تعالیٰ پدی گلے سرا فصل داغ چا کے غواری ویسرفو اڑی اللہ تعالیٰ دا گلے عمن دا فصل داغ چانا ایساو چو غواری یکاد قریب دا سنا برقی ہی چی حق اپڑا قیدل زدر اقنا تدی یذہبو حالات کی دل افساری آغا قوت تجا دا نظرون حالات کی ختم کی بوز یذہبو ما نبوزی یعنی ختم کی یقلب اللہ بدلی را بدلی اللہ تعالیٰ شفاو رو ان فی ذلک دی شک پتی کلا عبرتن عبرت او دلائل عبرت کی دا خلق دا پارا چکم عقلون والدی و لیل افتار نمرات خاندان دا خون واللہ خلق اللہ پیدا کردی کل دابت ان حر زند سر یعنی حرکت کون گو مخی چدی اغت تصرفات علوی بیان کر اللہ تعالی بر اسمانون سے مرسو میں سکتی ورد دیتا تصرفات اسکتنی ہوئی یعنی لاند حیوانات کی پجی کن تصرف کوئی کن اللہ تعالی ہے اللہ تعالی پیدا کرے ہر زندہ سر من حرکت کون کے زندہ سر من مائی دنکتینا یا اللہ تعالی نظام دے قائم کرے دے کو گو باندی فمنہم بعض رضی من حاق دی ہمشی علا بطنی ہی چا غی قوی کی بطنی تک پلا باندی لک ماران میان چیزی وغیرہ فمنہم بعض رضی من حاق دی ہمشی چکر جی علا رک جائنی پا دو دو خولت انسان و مارغان فمنہم بعض رضی من حاق دی ہمشی علا اربائن چا غی گرجی پسل اور خولت دان حیوانات گورے او یقلق اللہ پیدا کی اللہ مائشاو سے جو واری جا سنز منز تو گرے چرا جیسے سنز ان اللہ بیشک اللہ علا کل شہن قدیر پاری و شہبان قدرت مرین جرین لقد انزلنا آیات خام خارا لیکلی جمن دلائل مبینات واضح مزانین والا چپائی کے بیان لہر یو شیر چاہتا بھی نسان ضرورتی واللہ یهدی اللہ تعالی رسجی من حاغتو جشاو جو غوالی لا صراط مستقیم لارین یمتا ویقولون وائدہ منافقانا مننا باللہ من جیمان لوڑے رفا اللہ باندی فبر رسول پر رسول اللہ واتوانا منگا تابداری کودا اللہ در رسول اللہ ثم یتولا دیا مقوالوی فریقن یوڈالا اوڑی یوڈالا من ہم دینا من بعد ذالک پس ریت دی آمننا زیدی جی وما اولائی تونتی جاتتان بالمومنین مومنان وعزادو کرچو بلدش دیل اللہ ورسول کتاب دا اللہ و سنت پیغمبر دا اللہ ورسول تو بلدش لیاحکم بینہم دیل پارج فیصلہو کی سنیت دیل جی اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلے دے پارو خصوص کی اذا فریق منہم ناسا پیو ڈلے بزی موردون مقڑ ان کی یہ راست ان کی دین مقڑ وین یقل لہم او قبید دید پارا الحق و حق دید پارا حق دید دید باندی ملی یا تو ایلی حراجی فیصلے شرائی کا یعنی اللہ و دا اللہ رسول فیصلے تراجی مبعنی فتا سے حالت کی چزر قبل ان کی اوغاڑ کے خوزن کی یہ دید افی قلوبهم آیا سبب اعراض مخ اڑول دلی جو کہ سرید اللہ تعالیٰ نہ دارے کہ دی پرزنوں کی دی ماری دا ام ارتابو یا شکیان دی ام یخافونا یا ایریج ان یخیف اللہ کہ ظلم بہتی اللہ تعالیٰ علیہم قدیل باندی ورسولہ رسول اللہ بل الائی قوم الظالمون بلکتا کسان ظالمون دی تاستخنون دی ومن یتع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقضی فولائی قوم الفائزون دین مختر کو کی منافقان و عادات بیان کل کل حغی اختلاف بس مسائل کی پیدائشی حغی سے صلاح دی اللہ اور اللہ رسول مکھ تنروڑی بلکہ کوشش سے بھی خبر کئی کہ دا سے صلاح دی مشران منافقان کی اور یہ غیر صدا معلوم ہوا کہ اللہ و اللہ رسول دا فحق سے سلکے نا حق سے سلکے تہم نکے اور جدی کسان و دا دعوی دا نا حق وی نا غیر پیغمبر علیہ السلام ترختا کہ سلر علم دا نو غفتل تکداغی تفسیر پرنو بیان تو دیا یقین کہ اللہ تعالیٰ دا مومنان صفات بیانی کہ مومنان حق کسان دی چکلا دلی سے یو مسئلہ کی اختلاف پیدائشی دلی یو مقدمہ دی داغی سے صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترولی تا اللہ پا کتاب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث باندی غیر سے صلی اللہ علیہ وسلم اور چکم حکم شریعت کی دی جا پائے کہ سن چرا قطن نکی اور دوسرن آغا حکم دی شریعت حقی تسلیمی صدا سے مومنان و بیان پر اولان دی آیتنی کی دی گی اور داغی صفات اللہ تعالیٰ شپک بیانی صدا مومنان دی دی شپک و صفات والا خوندان دی اور چاہتی صدا شپک صفات دی نا اغید پارا جا بچنی دن دی بچانا دی جہنمنا اور کامیابی حقیقہ حاصلہ دا اللہ تعالیٰ بدیر جنت ور کی دا شپک صفات بیانی اور زیاد منافقان و سرا گفتگو دا کہ منافقان ہمیشہ دا پارا چاپلوسی کئی اور دا خبر کئی کہ جی بس تاسو ختم تاسو رسے او زمن غارا اللہ تعالیٰ پہ رد کئی کہ دا دروغ ہوئی نمک کے دی دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم من لے دے اور نہ اندر زمانے کے دی دا اللہ و دا اللہ رسول احکام و تغارج دی وقتی طور پر تا خوشحاله وي قسمونه کوي او معلومه خبره ده چې کوم یو سړی یو خبره په قسمونو سره کوي نو ده کې خامخا دناس غلا وي چې کوم یو سړي کې غلا نه وي چېرې هم هغه خپله خبره باندې قسمونه نه خوري او نه قسمونو سره یو خبره کوي خو چې دا ډېر قسمونه خوري معلومه خبره ده چې دوی کې سکوټ دي دوی کې سبنګار دي دوی کې دن سغلا ده دا غي بیان الله تعالی کوي او درېم نمبر په دې رکو کې یو اهم مسله دا بیانېږي چې ګوره د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې که د مکې زندگی وه که د مدینې منورې زندگی وه هغه ډېر سخت او دشواره زندگی او تلخ زندگی د صحابه وه مکه کې هم صحابه کرامو ته تکلیفونه رسولي شو او چې مدینې منورې ته کله هجرت وشو معلومه خبره ده چې هلته بیا نور دشمنانو یهودیان دشمنان دي منافقان دشمنان دي مشرکان دشمنان دي غزواتو سلسله کې تاسو د هغې تفصیل اورېدلې دی چې دوی یهودیانو سکول منافقانو سکول د مسلمانانو خلاف دوی څه کړي مسلمانان یو ځل ران نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې حضرت چېرته مونږ باندې هم د راحت زندګي راشي همېشه دپاره به دا توري زمونږ په لاس وي او لیندۍ به زمونږ په لاس وي او هر وخت په خطرات وي مونږ به په جنګ کې وي چېرته داسې وخت به مونږ باندې راشي چې مونږ به امن سره راحت سره او چین سره زندګي تېرو صحابه کرامو خو تمام موقع تاسو ته معلومه ده چې هغه سخت وي دا آیتونه راغلل چې نه تاسو صبر کوئ الله تعالی به د دې ځمکې بادشاهي هم تاسو له درکړي او بادشاهي به مو داسې وي هغه عریضه به وي تویله به وي لږه بادشاهي به نه وي لویه بادشاهي به الله تعالی تاسو له درکړي خو د هغه بادشاهي دپاره څه صفات دي چې دا صفات تر څو پورې تاسو کې شته الله تعالی به اقتدار تاسو له درکړي او د دې ځمکې حاکمان بیا به تاسو وي دا وعده چې الله تعالی کومه کړې ده دا وعده پوره شوې ده حضور صلی اللہ علیہ وسلم په حیات طیبہ کې تاسو معلومه را چې حجاج مقدس اور دارنگی امن دا علاقے ټولے فتح شوی دا علاقے ټولے دا اسلامی بادشاہی او دا غیر رسو دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا حضرت عمر فاروق پا زمانے کے بیا فتوحات پر کمی پوری چلی و قیسر اور کسرا ٹولا کا ختم چلی او بیا دا حضرت عثمان پا زمانے کی دا مشرقی علاقے کا دا ہند او کا سند او کا چین دا علاقے کابل دا خراسان دا ټول فتح شوی او د ټول باندې د مسلمانانو بادشاہی وا الله تعالی خپل واجب پوره کړی دی تاسو له بس بادشاہی درکم او تاسو به تاسو داسې کارونه کوئ الله چې کوم واجب کړی دی هغه واجب پوره شوی دی البته زمونږ نه داسې ځینو واغستې شولي چې کوم شرطونه لګېدلي دي هغه شرطونو باندې مونږ عمل نه کوو قرآن کې دلته کوم شرطونه لګې مونږ هغه شرطونه پرېښودو چې شرطونه پرېښودو نو دغه علاقې زمونږ نه بیا واپس واغستلی شي او هغه کافرانو کې خپل تسلط قائم کړو ای په خپل حکومتونه قائم کړو ورنه داود مسلمانانو اته سو کاله په دې باندې مسلمانانو بادشاہي تیر شوي او بیا هم دغه علاقې لاړې دا هغې وعده شرطونه د هغې بیان هم په دې رکو کې دی او الله تعالی دا پوره کړي چې څوک دا نشي ویلی چې الله تعالی وعده مسلمان سره د دې علاقو کړې ده خو مونږ را نه کړې وعده مشروع شوې ده او د خلفای اربعو دیر شکال زمانه ده خلافت و شفاقی که یعنی شپد میاشت کم دیر شکال ده خلافه ارباو تیر کردی حضرت صدیق اکبر و عمر و عثمان حضرت دیدی او ده شپد میاشت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دیر شکال ده شکال ده خلافت زمانه و او پایی که اللہ تعالی ده طول ملکل مسلمانان دور کردی و چرا غیر نروس تو مسئله پا دلش و شرطنو باندی بیا عمل پاتش رضی رو رو رو رو ده با سید مسلمانان و خطیدی دا خپل مسله معلومه ده چې بیا څه شي ټول مسلمانانو سره څه شي یا نور سره څه شي هغه تاسو معلوم دي چې رسم رغبونه شي دا کې بیان کوي الله تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما كان قول المؤمنین بیشک ادب انا المؤمنانو مؤمنانو دا شپږ صفات دي نه چې مؤمنانو وینا څه ده ذات او په وخت کې څه بدلې شي دي مقدمات کے ان اللہ و رسول ہی سے صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ کا مقدمہ ہی دے یوبل سر اختلافات دی اور پاگی کے دل ابل نشی فیصلی دا اللہ فیصلی دا رسول اللہ تصر پارا لیحکم بینہم دیر پارا چا حکم کی فیصلو کی پنی جزی کی اللہ و دا اللہ رسول دینے کی فیصلو کی نددی بینہ بسی اقب جائی این یقولو چوائی بدا مومنان سمینا منوارد لا خبر استا منستاسو خبر واردا فاتوانا او امنل من حکم استاسو استاسو خبر منواردا او چا استاسو کم حکم دیا کم امنل تو مسلمان شان داری کہ اللہ کے فیصلے بجے ہوگی اور اللہ کی طرف سے فیصلے کے حکم کیا تو منی وہ اولائک اور دا کسان ہم المفلحون دی بچی دن کی دیدہ ذات دورنا فلاح عبارت در چانا اصل کے میرے کی کہ فلاح آقا خیر اور نفع حاصل اولو تا چراغی اثر باقی تو مانا دی بچی دن کی دیدہ چانا دی جہنم دور ومن یطع اللہ اس اغنور صفات سمین آتوانا صفات ہمک کے بیان تھی ضرور صفات اس آیت کی بیانی ہے ومن یطع اللہ حق سر کے طاعت کی دا اللہ و رسول ہو جا رسول دا اللہ دا اللہ و دا اللہ رسول حکم منی اطاعت دلتا پمانا دا منل دا حکم سرہی دا اللہ حکم منی دا رسول اللہ حکم منی و یخش اللہ او دے یریگی دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ تعالیٰ نا یریگی دسن یریگی دا حق گناہنا چکری تم مخفی کریگی چا اللہ تعالیٰ پر اس زارا لیگی اللہ تعالیٰ دے دے گناہوں رو جمع ذات کی جہنم تو بھونی دے ویخش اللہ او یریگی دے دا اللہ تعالیٰ نا لہاق گناہوں رو جنا شمخت دے کری چا اللہ تعالیٰ پر بانی سزارہ کی ویتبق ہی او زان ذاتی پا اندہ زمانہ کے جنا فرمانے دا اللہ تعالیٰ نا نو تقوی مانا سجو پر ازگاری زان ساتلہ اندہ زمانہ کے او خشیت یر پس باندی را پاکتی رسو گناہوں رو جمخت دے کری سلور صفات کی منی حکم دا اللہ منی حکم دا رسول اللہ یرا کہ اللہ نا آگ گناہوں نے یری کی تم گناہوں نے دماغ کی کری دی کہ اللہ سزا رانے کی پدی بانی او آئندہ زمانے کے زان بچے دی چانا زان ساتھی نا فرمانے دا اللہ تعالیٰ را. سلور صفات دا بیان او دو مخ کے بیان سن اسفت صفات کی دو مومن دی اس مسئلہ دا ہے کہ اوزل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والار دے روم یو زمیدار سڑے دے را دے رومی یو زمیدار سڑے دے دیرا کے دا حضرت عمر سے پفا چود رہے دے اور کلمہ دے شہادت ہوں گے مسلمان دے حضرت عمر سے بھئی چتا دا کلمہ سنگ ہوئی دی جیز اسلام کے داخل سے مسلمان دے کہ نتبوس کی چبائیس دی کلمہ ویلو اور پہ اسلام کے داخل ویلو پتا سکتا سسا بکلی چتا دی اسلام کے داخل سے اور دوائی چما دے پخانو دینوں نے میرا مطالعہ آسمانی کتابوں نے معلوم کر دیا